Start Your Run, aflevering 7. Dag alweer. Vandaag hebben we al onze 7e looptraining van de Start to Run-reeks. We lopen deze keer wat langer en wisselen wandelen en lopen met elkaar af gedurende 27 minuten. Zometeen starten we met 2 minuten lopen en die looptijd voeren we langzaam maar zeker op. Hou je klaar voor 2 minuten lopen? Daar ga je. Begin maar te lopen. Je hoeft geen sprintje te trekken. Doe het rustig aan en hou vol. Verder. Goed zo. De eerste minuten zijn vaak de moeilijkste, maar je doet het prima. Seconden volhouden. Oké, wandel maar 2 minuten flink door en zorg dat je je ademhaling onder controle krijgt. Je wandelminuten gebruik je vooral om op adem te komen. Ben je begonnen met Start to Run om een paar kilo's kwijt te geraken? Langzaam lopen gedurende langere tijd is de beste manier om vetweefsel te verbranden. Het kost misschien wat moeite en het gaat ook niet zo snel, maar op een langere termijn is het de enige manier om slanker te worden. Uiteraard moet je naast het sporten ook je eetgewoonte aanpassen. Want door alleen maar te lopen geraak je helaas geen kilo's kwijt. De regel is nog altijd dat je meer calorieën moet verbruiken dan je binnenkrijgt. We gaan zo meteen weer 2 minuten lopen. En go! Je bent vertrokken. Volhouden. I'll send Je bent intussen een minuut aan het lopen. Dat gaat goed. Kijk voor je en probeer je ademhaling onder controle te houden. Adem 2 passen in en 2 passen uit. Het maakt niet uit of je door je mond of je neus ademt. Kom aan, nog 30 seconden volhouden. Wandel maar even uit. Zwaai je armen langs je lichaam, zodat je nog wat meer beweging krijgt. Zometeen gaan we 4 minuten lopen. Let op je houding tijdens het lopen. Veel beginners buigen een beetje voorover en kijken naar hun voeten. Daardoor verkleinen ze hun longinhoud, waardoor het lopen moeilijker wordt. Loop dus goed rechtop met een rechte rug en nek. Kijk naar de horizon, daar is meer te zien dan op de grond. Denk af en toe bewust aan je loophouding en corrigeer als het nodig is. Vijf, vier, drie, twee, één. En loop maar weer. Denk aan wat ik je net vertelde over je loophouding. Te lopen lijkt veel in het begin, maar het valt best mee. Volg het ritme van de muziek, zet je verstand op nul en je blik op oneindig. Zo kan je heel lang doorlopen. snel. Het is geen wedstrijd. We lopen nog 2 minuten verder. Nog 30 seconden vol. Je mag nu 3 minuten wandelen. Controleer je ademhaling. Traag. Het is niet de bedoeling dat je spieren afkoelen. Dat je het best traint op een lege maag. Door nuchter te sporten verhoog je je vetverbruik. Als het kan, loop je dus best 's ochtends vroeg een rondje. Pas wel op, de training mag niet te zwaar zijn of je gaat door je reserves. Langzaam en lang trainen is nog altijd het beste voor je lichaam. Seconden gaan we weer lopen. Daar ga je. We houden het deze keer 3 minuten vol. I hope you survive. I hope you live on, baby, so I can watch you cry. Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. Je zit al ruim over de helft van je training. Dat gaat goed. Houd nog 2 minuten vol. Kom aan, nog een minuut. Zometeen gaan we weer 3 minuten wandelen. Nog 15 seconden, je kan het best. Oké, vertraag maar en wandel. Het zit er bijna op voor vandaag. And you say Shy City. Shy City. Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again. Girl, when I was 3 years old, and what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees, and from that point I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown, and at nighttime my face lit up. Het is een goed idee om regelmatig te stretchen. In het Start to Run boek vind je een heleboel stretchoefeningen die je voor of na het lopen kan uitvoeren. Pik er een paar uit die je graag doet. Stretchen helpt om je spieren soepel te houden en vermindert de kans op spierpijn. Start again. But if you really care for then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess it's why I'm here and I can't come. Blijf goed doorstappen. Het is niet de bedoeling dat je gaat slenteren. Home, every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. About Chi-Town. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again, home again. Maybe do you remember when fireworks at Lake Michigan? Onze laatste minuten lopen van de training komen eraan. Maybe we could start again. En go. Loop in een prettig tempo en controleer je ademhaling. Kan je nog zingen of praten? Dan doe je het goed. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Sporten maakt je gelukkig omdat er endorfines vrijkomen. Het verhoogt je lef, je incasseringsvermogen en je zelfcontrole. Tel daar nog een beter uithoudingsvermogen en een mooier lichaam bij. Wat wil je nog meer? Lord, I wish it wasn't so. Say tonight. And fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight. And fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. De laatste minuut lopen gaat nu in. Kom aan, je kan best nog even lopen. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Goed zo, wandel nu 3 minuten uit, zodat je spieren weer tot rust komen. Vergeet deze afsluiter niet en besteed tijd aan je opwarming en je afkoeling. Well, I think it's fine. Building jumbo planes. Or taking a ride. On a cosmic train. Switch on summer. From a slot machine. Get what you want if you want. cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Volgende week maken we elke training wat langer. Voorzie dan telkens een half uur in je agenda. Will you roll on roads over fresh green grass for your lorry load, pumping petrol, gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Een minuutje doorwandelen, adem nog een paar keer goed in en uit. The sky, scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Just really tell us when to live. Will you tell us when to die? I know we've come a long way, we're changing day to day, hey, hey, hey. But tell me, where do the children play? Oh, oh, oh. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Do-do-do. Oké, je bent klaar. Je hebt nog 2 trainingen te goed deze week. Ik laat je minstens een dagje rusten en zie je dan weer terug voor onze 8e les, waarin we weer 27 minuten lopen volgens hetzelfde schema. Tot dan!